Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi ve Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, bu nurlu yolda Allah Subhanahu ve Teala bizleri şu yaşadığımız asırda yaratıp göndermiş ve imtihana tabi tutmuştur. Adem'in yaratılışından kıyametin kopuş saatine kadar biz kullar imtihana muhatap olan insanlarız. Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar göndermiş olduğu bütün Nebi ve Resullerle hem insanlığın saptığı noktaları onlara bildirmiş, hem de o sapış noktalarına neden sapmayacaklarını onlara öğretmiş ve sapmayan ve dost doğru yolda devam eden Allah Azze ve Celle'nin verdiği fıtrat üzerine yaşayan ve dinini ikmal eden insanlara öğreten birçok Resul ve Nebiler göndermiştir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle gönderdiği Resullerle bizleri hep karanlıktan aydınlığa çıkarmıştır. Çünkü ilim her zaman aydınlıktır, ışıktır, ululamaktır ve insanın her türlü kafasındaki şeki, şüpheyi götürür, dost doğru yola getirir. Onun için hangi mesele olursa olsun, Allah Azze ve Celle bizi hep orta yolda olmaya, vasat olmaya, sırat-ı müstakimde gitmeye, yani bir kızgınlıkta, bir sevgide, bir korkuda, yemede, içmede, dostlukta, aklınıza ne geliyorsa ve birine nasihat ederken bile Ebu Zer'i görüyor: ya Ebu Zer, kendi nefsine yakıştırmadığını kardeşine yapma. Yani nasihat ederken bile haddi aşmamada verilen nasihat dahi ölçülüdür. Hatta Ebu Zer'den misal verdik, yine ondan vereyim. Ey Allah'ın Resulü, falanı falan yere, filanı filan yere vali tayin ettin, bana da bir valilik versen dediğinde kendisine doğru döndürüp elini omuzuna koymuş ve vallahi kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim. Ama senin omuzların cılız. Sen bunu kaldıramazsın. İki kişinin dahi olsa ömür boyu şeylerini ne yapma? Üstlenme. Sorumluluğunu üstlenme. Onların vasisi olma demiş. Ve Ebu Zer hakikaten ölene kadar ne bir devlet idaresinde ne bir işte asla görev ne yapmamış? Almamıştır. Ha, bu rivayetlerden haberi olmayan birçok kıt, cahil düşünen insanlar ben Ebu Zer gibiyim, yalnız yaşarım, yalnız ölürüm tipinde birçok hareket edenler var. Birçok harici köpekler olsun, Şia köpekler olsun, hep Ebu Zer'in bu şeyine giderler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki kişinin sorumluluğunu dahi ne yapma? Alma demiştir. Çünkü senin omuzların cılız, cılız, bunu kaldıramazsın. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Onun için dindeki hangi mesele olursa olsun bizi hep aydınlığa, hep vasata, hep salime çıkarmaya iter. Ama Allah Azze ve Celle bizim yaratılışımızda bize bazı hasletler vermiştir. Nefis dediğimiz ve bir de musallat olan şeytan dediğimiz bu iki önemli haslet, eğer dikkat etmediğimizde, nasıl ki bir yemeğe tuzu fazla kattığında yiyemezsen, Nasıl bir çay içerken şekeri fazla atarsan, tatlı bile olsa içemezsen, aynen bu nefis ve şeytan dediğimiz, heva dediğimiz meselelerde birinde gafil, birini de ihmal edip aşırı gittiğinde seni böyle katleder. Aynen Allah Azze ve Celle'nin o nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi? Ayetine baktığımızda, hadislere baktığında elbisenin kulu, kadının kulu, dünyanın kulu ne yapsın? Kahrolsun. Ayağına diken batsa çıkaracak bulamasın diyor. Bu neyi gösteriyor? Kendine dikkat etmeyen, sanki dünyada alabildiğine yaşayacakmış, hiç ölmeyecekmiş ve hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşayan insanların ne yapar? Nefsi hevası kendi çapında ilah olur. Nefis heva en alttan en üstüne kadar devam eder. İlla bir tağutun insanlara zulmeden bir insan tipinde bakılmaz. Çünkü yaratılan her kul bazında bakılır bu mesele. Şeytana gelince, şeytan Adem atamızı düşünün en ihmal ettiği hangi noktaysa oradan ne yaptı? Tak girdi. Cennet gibi bir nimeti elinden gitmesine sebep oldu. Onun için hırs sebebi her zaman nedir? Mahrumiyettir. İşte şu işlemiş olduğumuz şu akide derslerinin bugün 28. ders. Burada tevhidle tevhide taalluk eden bu konuların hakikaten üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Yani biz kendimizi geçen hafta mesela sevgi meselesini işledik. Hangi meselede, hangi duyguda aşırı gidersek ya nefis oynayacak burada ya da şeytan oynayacak. Veyahut her ikisi birden oynayacak. Bu da senin ayağının ne yapmasına? Kaymasına sebep olur. Onun için insanın bu yönünü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman yaptığı nasihatlerde olduğu gibi düşünün. Çok sevdiği bir sahabesinin, ki hepsini çok severdi ama kendisine yakın, yanında tuttuğu, devamlı meclisine gelen, devamlı ilim edenleri vardı. Birinin dünyalık mallara şöyle, ganimetlerden birçok şey geliyor, böyle hasretle baktığını görür yani, iştahlı bir şekilde. Neye bakarsan bak, gözün sana hasretle geri gelecek diyor. Bakın bu çok güzel bir terbiyedir. Yani ona hırslanma. Çünkü senin ona hırslandığını ben yakaladığım gibi şeytan da yakalıyor. Şeytan yakaladığı gibi nefsin onu içtiğinde artık sen ona kavuşabilmek için birçok şeyi ne yaparsın? Mübah görürsün. Mesela cihat bablarını okuyun. Neler yakalayacaksınız bu yönlü? Bu yönlü bakın. Bir savaşta kafirlerden bir tanesinin çok ünlü bir kılıcı var. Onu sahabelerden bir tanesi öldürüyor ama orada durmuyor. Gidiyor başkalarını da öldürüyor. Ganimetler toplandığında kim bir kafiri öldürürse onun malı da nedir? Onundur, kılıcı da. Bakıyor kılıç birinde. O sahabe geliyor, bunu ben öldürdüm diyor. Bu kılıç benim hakkım. Öbürü diyor ki ben öldürdüm diyor. Bu bunun hakkı diyor. Bakın bir kılıca sahip olabilmek için orada bakın bedenini, malını, o anki duyguları düşün. Kafirle karşılaşırken sen de öldürülmekle karşı karşıyasın. Bunları dahi yenen birisi ama bir kılıca geldiğinde bakın ona kavuşabilmek için birçok şeyi de ne yapıyor? Feda edebiliyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Onun için neye bakarsan bak gözün sana hasretten ne yapacak? Geri dönecek. Yani dünyaya nasıl gelmişsen öyle gideceksin. Ve akabinde diyor ki aleyhissalatü vesselam kişi diyor öldükten sonra onunla kabre üç şey gider. Biri kalır, ikisi geri döner. Kalan ameli, dönen malıyla mirasçıları. Onlar onu paylaşırken sen onun hesabını verirsin diyor. Onun için üç şey amel defterin kapanmamasına sebeptir. Düşünün şimdi. Herkes çocuğunun olmasını ister değil mi? Öldükten sonra çocuğunun salih olmasını ve amel defterinin açık kalmasını istemez misin? O zaman çocuğuna yatırım yap. Peki öldükten sonra bir cami, bir yol, bir köprü yapman senin amel defterinin açık kalmasına sebep oluyor mu? O zaman bunlara uğraş. Öldükten sonra ilim, bıraktığın eser, bakın İmam Bukhari, Allah kendisine rahmet etsin, hala ilmine muhtacız. Senin kabirde rahat etmene, hala amel defterine sevap yazılmasına sebep mi? Demek ki uğraşacağın alanlar var. Onun için kardeşlerim, iki haris doymaz diyor bu meyanda, bakın bu yönlü. Rivayetleri yakalayacak olursanız, birisi dünyaya, birisi ilme. İkisi de hırslandıkça hırslanır. İkisi de hırslanır. Birisi dünyalık mevki için, şan, şöhret, bir şeyler elde etmek için. Birisi de ne için? Sadece Allah'ın dinini öğrenme, yaşama ve anlatma. Çünkü sen dünyaya Allah'ın halifesi olarak gönderildin. Bir köle değil. Allah'ın kölesisin, başkasının değil. Allah'ın kulusun, başkasının değil. Bunu anladığın zaman buna göre hareket edersin. İkisinin de diyor, gönlüne zenginlik koyduk. Birinin zenginliği şu iki kaşının arasındadır. Hiç doymaz diyor. Hırslandıkça hırslanır. Birinin zenginliği de nedir? Gönlünde. Birisi çalışır, kazanır, eziyete katlanır, birçok şey ancak kendisine nasip olan gelir. Öbürününse dünya ayağının altında serilir diye gelir diyor. Burada ilme talip olma, dünyayı ihmal etme manasında değil. Gelelim bugünkü konuya. Böyle bir giriş yaptıktan sonra aynen bu meselelerde olduğu gibi tevhidin, tevhide taalluk eden konularda çok çok dikkat edilmesi, sağdan soldan onu etkileyen meselelerin güzel yakalanması gerekir. Bugünkü konumuz inşallah tevekkül üzerine ve devam edecek. İstihane, istiaze, istihane, inabet ve huşu üzerine olacak inşallah. Kardeşlerim, tevhide taalluk eden bu konuların hepsi huy olarak, haslet olarak bizde var. Yani yaratılışımızda, fıtratımızda bunların hepsi olan şeylerdir. Düşünün şimdi, Allah Subhanahu ve Teala eğer müminseniz benden korkun diyor. Müminler kimden korkar? Allah'tan. Peki şu günah işleyenler hiç Allah'tan korkmuyor mu? Günahlar Allah korkusunu zayıflatır ve ahirete iman duygusunu, hesabı ne yapar? Zayıflatarak götürür. Yapmış olduğun küçücük bir fısk senin kocaman işleri yapmana nedir? Manidir. Ve bu konuda İslam alimlerinin verdiği, hemen hemen bütün İslam alimlerine bakın, ehli sünnetin Talut'la Calut kıssasını verirler. Yani her küçüğün bir büyüğe götürme meselesinde. Onun için sürekli itaat, sürekli hayrı, küçücük bir isyansa tamamen insanı ne yapar? İsyana götürür. Bu yüzden aleykümselam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu yönünü hep itidal olmayı, itidalla hareket etmeyi ve vasat olmayı bizlere tavsiye etmiştir. Düşünün, dostunu ölçülü sev, bir gün olur düşmanın olur diyor. Düşmanına da diyor ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur dostun olur diyor. Onun için duygulardaki bu kontrolün tevhitte de büyük şeyleri vardır, etkisi. Çünkü insanın direk olsun veya dolaylı olsun tevhidle bağlantısı vardır. Düşünün, bir portakalı ele alın. O dilimlerinin hepsi birbirine dizilmiştir ama bunun koruyucusu nedir? Kabuğudur. Kabuğundaki çürüme bütün dilimlere ne yapar? Zararı verir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dininde de tevhiddeki bir müşkülat diğer meselelere ne yapar? Hepsine yansır gider. Onun için biz iman ederken İslam'ın, imanın kabul etmemiz gereken bütün şartlarını ne yaparız? Kabul ederiz. Ama bunlardan bir tanesini inkar etme insanı İslam dairesinde ne yapar? Çıkarır. Aynen imani meselelere baktığımızda kalbin tasdik ettiği, dilin tasdik ettiği, azaların tasdik ettiği meseleler vardır. Ama kalpteki en ufak bir müşkülat insanın ayağını ne yapar? kaydırır. Onun için tevekkül, güvenme, ona teslim olma tevhidin en önemli cüzlerinden bir tanesidir. Kişinin Allah'a tevekkül edebilmesi, ona güvenmesi, ona dayanması da işlemiş olduğu salih amellerle ölçülür. Kişinin işlemiş olduğu günah, fısk veyahut cehaleti Allah'a değil birçok şeye güvenmesine sebep olur. Düşünün, kul imtihan olmasa, sağlam bir fıtrat üzerinde gitse, o insanın fazla yalpa yaptığını görmezsiniz. Ama çocuğu olmamıştır, başına bir bela, bir musibet gelmiştir, iş bulamamıştır veya herhangi bir şeyle karşılaşmıştır. Hemen bir tanesi gider, ya sen işte salihleri araya kıl, şuna güven, buna dayan, onun yüzü suyu hürmetine Allah'tan iste deyince o insanın fıtratı ne yapar? Bozulur. Aleykümselam. İşte tevhidin önemli cüzlerinden bir tanesi de tevekküldür. Tevekkülün, Allah'a güvenmenin, rızkı ondan beklemenin, onun koruyuculuğuna inanmanın ve ona dayanmanın yolu ancak dini sağlam temellerle yaşamaktan geçer. Yani salih amel ve Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği sünnetine uygun ameller hayata geçirme, kişinin amellerinin sıhhatli olmasına ve Allah'a tevekkül etmesine sebep olur. Düşünün, Musa Aleyhisselam Firavun'dan korkarak Medyen'e kaçıyor. Medyen'e kaçtığında orada bir ağacın altına oturduğunda ne diyor? Bu karın aç, senin doyurmanı ister. Veyahut Meryem annemizden alakalı baktığımızda, kalk diyor, şu hurma ağacını salla, sana taze yemiş dökülsün diyor. Veyahut Allah Azze ve Celle, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetine bakıyorsunuz. Ben sizden diyor beni doyurmanızı istemiyorum. Sizi doyuran benim. Ben sizden sadece beni ullamanızı istiyorum diyor. Yani Allah Azze ve Celle rızık verenin kendisi olduğunu söylüyor. Onun için tevhidin cüzlerine baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin yaşatan, öldüren, rızık veren, terbiye eden, efendi manasında olan bir Rablığını ele alıyorsunuz. Yani bütün insanlığı bir araya getiren rububiyet tevhididir. Ayransa nedir? İlahı seçmedir. Onun için Allah Azze ve Celle'nin rızkının, insanların rızkını tespit edip vermesinde şüphe, şeytanın attığı en önemli noktalardan bir tanesidir. Mesela günümüzde yaşadığımız şu toplumda birçok insanın rızık endişesinden hem bedeninde, hem yaşantısında, hem de hayallerinde, dininde birçok ödünler verdiğini görüyorsunuz. Halbuki yaşatan, öldüren, rızık veren kimdir? Mesela Allah'ın arzının geniş olduğunu bilmiyor musunuz? Neden rızkınızı başka yerde aramıyorsunuz? Birçok insanın hem de lanete sebep olan yerlerde çalıştığını görürsünüz. Sırf Allah'a tevekkülünde, Allah'a dayanmada sıkıntıları vardır. Ama dinin öbür cüzlerine baktığımızda, temel meselelerine, helal da belli, haram da belli diyor. Bunun ikisine dikkat eden neyini korur? Dinini ve ırzını korur diyor. Demek ki helal ve harama dikkat eden insanın da dinindeki, tevekkülündeki, Allah'a teslimiyetinde önemli maddelerden nedir? Bir tanesidir. Çünkü Tirmizi'nin naklettiği bir ifadede yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış ya Rab, ya Rab der diyor. Allah bunun neyini kabul etsin diyor. Onun için duaların bile reddine sebeptir. Helal ve harama dikkat etmeme. Onun için kardeşlerim, tevekkül dediğimizde Allah Azze ve Celle'ye dayanma, ona güvenmede en önemli maddelerden bir tanesidir. Burada insanın fıtri olarak başkalarına güvenmesi, dayanması olmaz mı? Olur. Fıtratta bu sıkıntı değildir. Aynen korkuda anlattığımız gibi muhakkak fıtri korku da vardır. kişinin insanlara güvenmesi de vardır. Ki zaten güven müminin mümine duyduğu en önemli meselelerden bir tanesidir. Ama burada Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla kişilerinkini karıştırmamak gerekir. Allah'a güvenir gibi insanlara güvenilmez. Muhakkak ki Müslüman güvenilir olmalı ama kullardan istenilecek, dilenecek, söylenecek, güvenilecek şeyler vardır. Allah'tan, Allah'a teslimiyette güvenilecek şeyler vardır. Allah'tan başkasına tevekkül edilmez. İstiazeye gelince bu da sığınma ve korunmadır. İnsanların korktuğu bir şeyden onu koruyacağı sığınma ve ona güvenmedir. Bu da tevhidin önemli cüzlerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde bunu bizlere bildirmiştir. Ama bu yönünü insanların boynuna taktığı bir muskayı, bir cevşeni, korunma kastıyla koluna, beline bağladıkları ipleri veyahut arabalarına taktıkları nazar boncukları veya yeni doğan çocuklara bir maşallah deyip taktıkları veyahut evlerinin kapılarına işte atnalı veyahut başka şey taktıkları gibi bunlar insanı koruyamayacağı gibi, koruyamadığı gibi dinini de ne yapmaz? Korumaz. Hatta dinden de çıkmasına ne yapar? Sebep olur. Onun için Allah Subhanahu ve Teala kitabında, Resulü de sünnetinde bu konuyu özellikten üzerinde durmuştur. Çünkü sığınma, korunmasını dileme sadece Allah Azze ve Celle'dir. Onun dışında hiçbir insana Allah'a sığınılır gibi ne yapılmaz? Sığınılmaz. Düşünün, Allah Azze ve Celle ben sizleri diyor fıtrat üzerine yarattım diyor. Hangi insana giderseniz gidin, mesela bir nazar boncuğu takan birine, bunu niye takıyorsun? Ya işte nazar değmesin, korusun diye. Bu muskayı niye takıyorsun? İşte hocam, işte cin musallat oluyor, şu bu diye. Saf, fıtratını devreye koysan, bunu takmayanı koruyan kimdir diye sorsan ne de? Yani hiç fıtratı bozulmamışsa Allah diyecektir. Peki bunu takmayanı koruyan Allah'sa, bunu takanı koruyan kim? Bunu sorduğunda kekelemeye başlayacaktır. Söküp attığında şimdi seni kim koruyor? Koruman yoktur dediğinde doğru ya diyecektir. Eğer fıtratı bozulmamışsa. Onun için kardeşlerim, birisi yapmadıkça birileri gidip peşinden ne yapmaz? Bu meselelerle uğraşmaz. Aynen Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki o salih insanları hatırlayacak olursanız, döne döne tutuyoruz, oradan misal veriyoruz. Oradaki salih insanlar ne yapıyordu? İnsanlara tevhidi anlatıyordu. Ve onların ölümü üzerine iblis ne yaptı? Onları kandırdı. İşte siz sohbetlerinizde onun resmini asın, evlerinizi asın, daha sonraki nesile heykellerini, ondan sonraki nesillere ne yaptı? Kaç asır sabretti. Eğer siz bunlardan isterseniz, bunların yüzü suyu hürmetine, Allah size ne yapar? Yardım eder. Yani iblis birden insanları ne yapmıyor? Saptırmıyor. Yani sapan insanlar toplumda hakikaten çok değil. Ama bir tanesinin sapması, o sapanlara mani olmama, insanların da ne yapıyor? Helak olmasına sebep oluyor. Onun için aynen bu meselelerde de düşünün, bir tanesi tutmuş ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine de baktığımızda nazar boncuğunu işte bir taşla kıran, şöyle kıran, cennette şöyle şöyle makama gider, şöyle sevap alır dendiğine göre ta o zamanlarda kullanılan bir şey. Hatta mezhep kitaplarına baktığımızda Nimetül İslam diye bir kitapları var Hanefi mezhebinin. Onda da nazar boncuğu takan direkt kafir diye yazar. Hiç affetmez. Ama buna rağmen kendi evinde bile hocanın mümkündür. Yani camide ders veren bir hocanın evine git, Nimetül İslam vardır ama evinde de maşallah vardır, nazar boncuğu da vardır, dikkat etmezler. Onun için kardeşlerim, cehaletin olduğu her noktada iblis muhakkak gelir ve oradan insanı ne yapar? İfsad eder. Onun için sığınma, korunmasını talep edilecek tek şey Allah Azze ve Celle'dir. Ha, bu noktada şuna da dikkat etmek gerekir. Bazıları der ki madem peki koruyan Allah da bu başa gelen ne? Aynen mesela Maide 67'den örnek verelim. Ey Resul diyor, indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Şimdi bu konuyla alakalı Allah seni korur. Madem koruyan Allah, peki resullere, nebilere bakıyorsunuz. Kimi öldürülmüş, kimi boğazlanmış, kimi dövülmüş, kimi sürülmüş, kimi ateşe atılmış. Buradaki korunan beden değil. Buradaki korunan dindir. Yani Allah'a tevekkül edip ihlasla ibadet ettiğinde Allah Azze ve Celle seni imanın nispetindeki bütün peygamberlerin müptela olduğu bela ve musibetlere bakın. Orada korunan senin nedir? Dindir. Neyle müptela olursan olur. Düşünün bir Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı hangimizde var? Birimizin bir başı ağrısa 50 yere sanki hoparlör alır yayarız. Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Sormadan söyleriz. Halbuki Eyüp Aleyhisselam'ın ta diline kurt düşene kadar Allah Azze ve Celle'den şifa talebinde bile bulunmuyor. Onun için bütün peygamberlerdeki bu şey, mesela Yusuf Aleyhisselam'ın bir kadınla imtihanında Allah onu ne yapmıştır? Korumuştur. Süleyman Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın birçok peygambere baktığımızda burada korunan nedir? Dindir. Ha bunun dışında Allah insana bir bela, bir musibet verdiğinde hafaza meleklerini çeker, o da ona ne yapar? İsabet eder. Ama burada bize tavsiye edilen nedir? Bir gün Aleyhisselatü Vesselam mescitteyken Ebu Bekir'e diyor ki sana diyor cennet hazinelerinden bir hazine vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü. Mescitten diyor çıkmadan sen benden bunu iste diyor. Bu arada da kapıya doğru yürüyor. Ey Allah'ın Resulü hani sen böyle demiştin. Sen nerede olursan ol. La havle ve la kuvvete illa billah'te. Çünkü diyor Allah Azze ve Celle'nin sana diyor takdir ettiği 99 bela ve musibeti senin bu söylemiş olduğun zikir ne yapar? Korur diyor. Bu da nedir? Bizim yapmamız gereken işlerdendir. Sığınmayı dileme, sığınma ancak Allah Azze ve Celle'dedir. İstiane ise aynen Fatiha suresinde de olduğu gibi yardım dileme. Sığınmanın yanında tevhidin en önemli cüzlerinden birisi de yardım dileme, istemedir. Aynen fıtratta kulluk, tevhidde kulluk diye tevhidi gündeme getirdiğimizde muhakkak fıtri olarak birinin birinden yardım istemesi, bir babanın çocuğundan su istemesi veya taşıyamadığı bir eşya için birini çağırması, ücretle tutması bunlar tevhid boyut olan değil, günlük beşeri münasebetlerinde yapmamız gereken şeylerdir. Buradaki yardım dileme ise Allah'tan ister gibi, Allah Azze ve Celle'den yardım ister, medet ister gibi Allah'tan gayri yaratılmışlardan bir şey isteme, bu nedir? Şirk. Yardım dileme şirktir, tevhidi bozar. Aynen mesela toplumdaki yaşamış olduğumuz şu ortamda Osmanlı'nın da getirdiği bir kültürle nedir? Tasavvuf hakimdir. Yani tasavvuf dediğimizde uçanlar, kaçanlar, yardım dileyenler, artık yetiş ya Pirim Abdülkadir Geylani dediğinde hemen gelenler veyahut bir türbeye gidip namaz kıldığında onu devreye soktuğunda hemen senin işini gören tipinde veyahut şeyhleri öyle yüceltmişlerdir ki gece yatağında sağına soluna kaç kere döndüğünü bilir tipinde güya Allah Azze ve Celle'nin her türlü sıfatını ne yapıyor insanlara vermeye çalışıyorlar. Halbuki Allah işitir deyince senin gibi sınırlı işitmez ki. Her şeyi işitir. Sen hiç çaba gayret sarf etmene gerek yok. Her yönden işitir. Allah görür deyince sadece bir yönden değil, her yönden görür. Senin görmen gibi değil. Sen karanlıkta görmezsin. Yerin dibini görmezsin. Çok havaya çıksa onu da görmezsin. Allah ise her şeyi görür. Ve o Rab'dır. Yarattığı her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Allah'tan istenir gibi hiçbir şeyden ne yapılmaz? İstenmez. Onun için bu yönlü iblis yine insanları ne yapmış? Kandırmış. Cahilliğini ve kişilerin cahil olan bu yönlerini kullanmış. Ve düşünün mesela Asr-ı Saadet'ten sonra birçok sofi kılıklı insanlar çıkmış. İnsanlığın bozulduğu, adaletin gittiği, saltanatın babadan oğula geçtiği bir ortamda tabii ki zulüm olur. Zulümde de insanlar ne yapar? Kirlenir ister istemez. Vücut her zaman arınmayı ister. Nasıl ki elin pislendiğinde gidip yıkıyorsan, ruhun da böyle kirlendiği anlar vardır. İşte bu yönlü iblis öyle bir ağını örmüş ki, tasavvufun çıktığı zamanlara bakın, hepsi aynı zamanda çıkmıştır. Aynı asırda. Yani 1200'lü yıllara gelir. Ve o topluluğun koyduğu kurallara bakın, insanlara albeniliği sadece Allah'ı zikirdir. Yani Allah'a daha çok yaklaşma. Kimi sesli olarak bağırma, kimi sessiz olarak bağırma, kimi orasına burasına şiş sokma. Yani insanları cezbedecek bir şeye gitmişlerdir. Buradaki arınmanın akabinde bunlar şirklerini, küfürlerini hep bu şeyin arkasına maskelemişlerdir. Bunlar seyittir peygamber soyundan. İşte bunlar günah işlemez. Sanki peygamberler her şeyden arıymış gibi hareket ederler. Halbuki onlar da kul ve onlar da imtihana tabi olmasına rağmen şeyhler bundan istisna kılınmış ve o insanlar öyle bir konuma getirilmiş ki yardım dilenen, yardım istendiğinde ona yardım eden tipinde birçok efsaneler uydurmuşlardır. Halbuki sığınılan da odur, yardım dilenen de nedir? Odur. Onun için kardeşlerim, bu yönlü cahil kalınan her noktada insanı iblis ne yapıyor? Götürüyor. Mesela bir tesadüf meselesine, bir şans meselesine bakın. Hep toplumda kullanılan kelimelerdir. Halbuki dine baktığımızda Allah Azze ve Celle yere gireni, göğe çıkanı, yerin altındaki yaş bir taneyi, hatta diyor bir yaprak kımıldasa onun emri olmadan ne yapmaz? Kımıldamaz diyorsa nasıl şans olur? Bu ancak felsefecilerin getirmiş olduğu pislikten başka bir şey değildir. Bunun yanında yönelme, teslim olma kelimesine gelecek olursak, yani inabet dediğimizde, zilletle ona doğru boyun eğme, yönelme ve Allah Azze ve Celle'den başkasını razı etmemedir. Düşünün, Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetine baktığımızda, Allah kendisine rahmet etsin, İbn Abbas bu ayeti tefsir ederken her sözde, her işte, her amelde Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde sadece beni ululamaları için yarattım demiştir diyor. Yani bizim yaratılış gayemiz kulluktur ve bizden sudur eden eyleme döktüğümüz her noktada Allah Azze ve Celle'ye yönelmemiz gerekir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerine bakacak olursak ne diyor? Muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki ben de günde en az 100 kere tövbe istiğfarda bulunurum. Yani Allah Azze ve Celle'den kalbinin beri olmasını Allah Resulü ne yapıyor? Tövbe istiğfarla kapatıyor. Mesela bu yönlü Hanzala hadisine bakacak olursak, geliyor Ebu Bekir'e, ben münafık oldum diyor. Ne oldu ki diyor? Diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken diyor dünyayı unutuyoruz. Eşimizin yanına geldiğinde ise o havayı unutuyoruz. Ebu Bekir düşünüyor, öyleyse diyor Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu. Gel bunu Allah Resulü'ne bir soralım. Aleyhisselatü Vesselam'a gittiklerinde bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Eğer siz benim yanımda olduğunuz gibi her yerde davransanız melekler sizinle musafa eder ve her yerde sizi ne yapar? Gölgelendirir diyor. Demek ki insanın duyguları da her zaman ne yapabiliyor? Değişebiliyor. İşte bu değişikliği hayra yöneltme, hayrını artırma, senin zilletle boyun eğme Allah'a daha çok yaklaşmana sebep oluyor. Buysa insanın bedeninde huşuya, huduya sebep olur. Yani Tevhid ehli bir insana baktığınızda her zaman bir sakinlik, bir huzur, Allah'a bir teslimiyet, ölüme dahi gitse heyecanlanmadığını görürsünüz. Onun için tevhidin bütün cüzlerine dikkat eden insanların Allah Azze ve Celle'den gelip ona teslim olduğunu görürsünüz. Yani aynen ayeti kerimede de geldiği gibi o müminlerin başına bir bela, bir musibet geldiğinde ne der? Ah, vah, tüh mü der? Ne der? Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a dönücüleriz derler diyor. Onun için bu ancak huzurlu olan insanlardandır. İşte bu yönlü İslam alimleri iman her zaman huzura, idminana, ihlasa, huzura sebebiyettir. Kardeşliğe sebeptir. Küfürse her zaman kargaşadır, şüphedir, tereddüttür demişlerdir. Onun için kardeşlerim tevhidin bütün her haline dikkat eden, Allah'a güvenen, ona sığınan, ondan isteyen, ona boyun eğen bir insanın bütün sözünde, gözünde, bedeninde, yaşantısında huzur olduğunu görürsünüz. Ve namaz kılarken dahi o insanın bütün bedeni nedir? Huşuludur. İşte İbn Abbas'ın bir gün camiye girip de mescide bakıyor. Adam orasını burasını kaşıyor. Diyor ki eğer diyor bunun kalbinde huzur olmuş olsaydı huşu, o orasını ne yapmazdı? Kaşımazdı diyor. Biz diyor Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındayken diyor namazdayken secde mahallinin dışında hiçbir yere bakmazdık. Ve şu çarşıya geldiğimizde herkesten alışveriş yapardık. Seçmezdik diyor. Ama şimdi diyor falan oğullarının dışındaki birinden alışveriş yapamaz hale geldik. Namazda da adam habire sağa solu seyrediyor. Bir namazdaki şeye bakmama, bakacağı yerin dışına gözünü dikmesi onun ta ticaretine kadar ne yapıyor? Yansımasına sebep oluyor. Yani ibadetlerindeki huzursuzluğa. Onun için kardeşlerim tevhidin anlaşılmasında her zaman sohbetlerde de dediğimiz gibi imanı çok güzel anlamak gerekiyor. İmanı ve şubelerini anlamadığımız zaman tevhidi anlamamız da mümkün değil, hatta imkansızdır. Çünkü iman tevhidin zeminidir. Tevhid imanın zemini değil. Öyle asalak cahil insanlar vardır ki harici zihniyetli insanlar imanı anlamaktan aciz, hep tevhid, tevhid, tevhid, tevhid derler. Halbuki tevhidin anlaşılması ancak imanın güzelce anlaşılıp onun üzerine tevhidin bina etmesinden gider. Eğer iman anlaşılmamış, imanın cüzleri de anlaşılmamışsa onun üzerine tevhidi bina etmek nedir? İmkansızdır. Onun için helala harama dikkat etme, yaşantısına dikkat etme, arkadaşına dikkat etme, kişinin her zaman tevhidinin ne yapmasına, düzgün olmasına sebep olur. Çünkü Darimi'de gelen bir rivayette kişi tek başına bile olsa eğer o tevhid üzerine ise o bir millettir, o bir devlettir, o bir ümmettir diyor. Allah hepimizi hakta buluşmayı nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah cehaletimizi götürsün. Hakta yarışmayı nasip etsin. Aleykümselam. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Sorularınız varsa buyurun.